वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुण्यक व्रत पूरा हुआ प्रमुदित उमा महेश शुक्ल भाद्रपद चतुर्थी प्रगटे देव गणेश जन्म लिया गिरिजाधर बालक बाज रही कैलाश बधाई जन्म लिया गिरिजाधर बालक बाज रही कैलाश बधाई जय जय जय सब देव पुकारे जय जय जय सब देव पुकारे मंत्र पढ़े ऋषि मुनि समुदाय बाज रही कैलाश बधाई जन्म लियो गिरिजाधर बालक बाज रही कैलाश बधाई जन्म लियो गिरिजाधर बालक बाज रही कैलाश बधाई नंदी भृंगी धूम मचावे नंदी भृंगी धूम मचावे सब गण नाचे अति हर्षाय सब गण नाचे अति हर्षाय डमरू ढोल मृदंग नगारा बाजत बीना झांझ सुहाई बाज रही कैलाश बधाई जन्म लियो गिरिजाधर बालक बाज रही कैलाश बधाई जन्म लियो गिरिजाधर बालक बाज रही कैलाश बधाई जाचक द्वारे आए शिव जी ने संपत्ति लुटाई शिव जी ने संपत्ति लुटाई अति आनंदित पार्वती माँ अति आनंदित पार्वती माँ लेट पुत्र को हृदय लगाई बाजरगी कैलाश बधाई। जन्म लियो गिरजाधर बालक बाजरगी कैलाश बधाई। जन्म लियो गिरजाधर बालक बाजरगी कैलाश बधाई। बाजरगी कैलाश बधाई। बाजरगी